zapraszamy do reklamy. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób rannych w starciach w centrum Doniecka. Separatyści zaatakowali pokojowy marsz. Powstrzymaj pijanego kierowcę, apeluje przed długim majowym weekendem policja. W Hiszpanii wszyscy jedzą dziś banany na znak protestu przeciwko rasizmowi na piłkarskich stadionach. Na początek Donieck i starcia w centrum miasta. Kilkanaście osób jest rannych. To wstępny bilans zajść, których sprawcami byli prorosyjscy separatyści. Zaatakowali pokojowy marsz na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy. Z Doniecka nasz specjalny wysłannik Krzysztof Renik. To miała być pokojowa manifestacja poparcia dla niepodzielnej Ukrainy. Z flagami ukraińskimi pod pomnik Sergeja Bubki w centrum Doniecka przybyła młodzież studencka, także osoby starsze. Panie trzymające miniatury ukraińskich flag mówiły polskiemu radiu. My chcemy pokazać. Chcemy pokazać, że Ukraina jest jedna i że jest wolna i niepodzielna. Wolna i niedzielima. Tylko w ten sposób możemy wstrzymać wojnę. Po odśpiewaniu ukraińskiego hymnu około 2000 uczestników zgromadzenia ruszyło pochodem główną ulicą Doniecka. Teoretycznie byli ochraniani przez specjalne oddziały milicji. Mimo ich obecności pochód został zaatakowany przez prorosyjskich bojówkarzy z pałkami i tarczami niosących flagi Donieckiej Republiki Ludowej oraz Rosji. Bojówkarze rzucali w maszerujących petardy, rzucono także granat hukowy. Atakowali manifestantów pałkami oraz kamieniami. Ukraińska milicja wykazała albo bierność, albo nieumiejętność poradzenia sobie z zadymiarzami, którzy rozpędzili pokojowych manifestantów i uciekli. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Zbliża się długi weekend i policja po raz kolejny apeluje o ostrożną jazdę i nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Tym razem jest jeszcze jeden apel do pasażerów i przypadkowych świadków, by reagowali, gdy widzą nietrzeźwego za kółkiem. Właśnie rusza akcja Powstrzymaj pijanego kierowcę. Jak to zrobić? Jeśli nie umiemy sobie sami poradzić, należy jak najszybciej powiadomić policję. Pijany kierowca jechał przede mną, ale wężykiem. Ja go wyprzedziłem. Pierwsze miasto, a było niedaleko, stała policja. Zatrzymałem, powiedziałem, że w waszym kierunku się zbliża takie i takie auto i kierowca jest pijany. Można załatwić sprawę, grożąc policją, a czasem... Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska. Tak jak mnie się zdarzyło w moim życiu, zatrzymać takiego kierowcę, zdołać otworzyć mu drzwi, wyszarpnąć kluczyki. Kobiety na przykład mogą mieć problem. Ilona Butler, psycholog transportu. Poprosić kogoś, kto jest obok, na przykład na stacji benzynowej, że jest to osoba, którą podejrzewamy, że jest pijana, żeby pomogli go przez chwilkę zablokować, poczekać na patrol i sprawdzić. Sposoby na powstrzymanie pijanych kierowców można znaleźć na stronie internetowej powstrzymaj.pl. Akcja nieprzypadkowo zaczyna się teraz, przed majówką. W ubiegłym roku tylko podczas długiego majowego weekendu policja zatrzymała prawie 5000 nietrzeźwych kierowców. Szli w milczeniu 3 kilometry. Ponad 8 tysięcy osób pokonało drogę śmierci między obozem Auschwitz I a Birkenau. Młodzież i dorośli z Izraela i Polski, ale też Kanady, Brazylii czy Panamy przeszli w 23. Marszu Żywych. W tym roku uczczona została pamięć węgierskich Żydów. Co roku sygnałem do rozpoczęcia marszu jest dźwięk szofaru, baraniego rogu w żydowskiej tradycji wzywającego do pokuty. Uczestnicy marszu z kilkunastu krajów owinięci w narodowe flagi ramię w ramię przeszli drogą śmierci. Musimy uczestniczyć w tym marszu. Każdy Węgier powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć dawny obóz zagłady, w którym zginęło tak wielu rodaków. To bardzo ważne. Prezydent Węgier Janusz Ader podkreślał, że obóz w Auschwitz jest największym węgierskim cmentarzem. Nawet jeśli wiemy, że wprowadzenie ostatecznego rozwiązania było demonicznym planem niemieckiego okupanta, to nadal boli nas to, że węgierskie państwo nie sprzeciwiało się temu planowi i współpracowało w jego realizacji. Wincel Laszlo. W czasie, gdy marsz przekraczał bramę obozu w Birkenau, odczytywane były nazwiska zamordowanych w obozie węgierskich Żydów. Ze Święcimia Paweł Pawlica, Polskie Radio. Hiszpanie jedzą dzisiaj banany i to nie z powodu witamin, tylko jako protest przeciwko rasizmowi na stadionach piłkarskich. Podczas wczorajszego meczu Barcelony pseudokibice Villarreal rzucili bananem w Brazylijczyka Daniego Alvesa. Ten podniósł owoc i zjadł. Gest piłkarza FC Barcelony zapoczątkował w Hiszpanii spontaniczną akcję przeciwko rasizmowi. Od zjedzenia banana rozpoczęło się wiele programów telewizyjnych. Na portalach społecznościowych zdjęcia z tym owocem zamieścili sportowcy, dziennikarze, a nawet kibice Villarreal, z którym wczoraj grała Barsa. Daniel Alves stwierdził, że najlepszą formą sprzeciwianiu się rasizmowi jest humor i ignorancja. Jeśli zignoruje się takie zachowanie, to jego autor nie osiągnie oczekiwanego celu, argumentował piłkarz. Alves kilkakrotnie donosił o rasistowskich okrzykach na stadionach. W udzielonym dzisiaj wywiadzie wyraził nadzieję, że dzięki bananowi problem ten przestanie być lekceważony. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz już o sportowych wynikach. W studiu Krzysztof Łoniewski. Na nic, może lepiej powiedzieć, na niewiele zdały się kolejne popisy strzeleckie Marcina Robaka. Napastnik Pogoni Szczecin trafił dwukrotnie do bramki Górnika Zabrze i były to jego gole numer 21 i 22 w tym sezonie w T-Mobile Ekstraklasie. Górnik odpowiedział na nie jednak bramkami Bartosza Iwana oraz Radosława Sobolewskiego i spotkanie w Szczecinie zakończyło się remisem 2-2. Na prowadzeniu po pierwszej kolejce rundy finałowej bez zmian Legia Warszawa, Pogoń jest czwarta, Górnik szósty. To u nas, a na Wyspach Brytyjskich, w Premier League konkretnie, w ostatnim spotkaniu 36. kolejki Arsenal, który ciągle nie może być pewien miejsca w pierwszej czwórce tabeli, od kilku minut na Emirates gra z Newcastle i remisuje 0-0. Więcej o tym spotkaniu w serwisie po 23. To jeszcze o futbolu. W reprezentacji Polski z reguły zawodzi, w klubie grywa naprawdę dobrze. Sebastian Benisz znalazł się w 11. kolejki w Bundeslidze. Chodzi o zestawienie fachowego magazynu Kicker. Obrońca Bayeru Leverkusen został wyróżniony za mecz przeciwko Borussii Dortmund, mecz zremisowany 2-2. Uwaga, kibice siatkówki, dziś rozpoczęła się druga faza sprzedaży biletów na wrześniowe Mistrzostwa Świata w naszym kraju, rzecz jasna. Niestety o wejściówkach na spotkanie rozpoczynające turniej na Stadionie Narodowym czy o biletach na fazę półfinałową i medalową w katowickim Spodku można zapomnieć, bo sprzedały się wcześniej na Pniu. Teraz do sprzedaży trafiły te na pierwszą fazę rozgrywek grupowych we Wrocławiu i w Gdańsku. Do kupienia, przypominam, od dziś na portalu Ticket Pro. W nocy na południu kraju mglisto i tam też może zagrzmieć, na termometrach od 6 do 10 stopni. Jutro przelotny deszcz na Śląsku i Lubelszczyźnie, a burze także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym sporo słońca. W Gdańsku 16 stopni, w Bydgoszczy 19, w Suwałkach, Poznaniu, Warszawie i Krakowie 20, w Szczecinie, Olsztynie, Wrocławiu i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Planet Plus Dog w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:09. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, obchodzimy obecnie rok Jana Karskiego, człowieka, o którym mówi się nie bez racji, że próbował zatrzymać Shoah, zagładę europejskich Żydów. Jego misja z 1942 roku przeobraziła się w trwającą wiele miesięcy próbę zaalarmowania światowej opinii publicznej, że niemieckie tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej oznacza bezprecedensowe ludobójstwo. Wieści przewiezione z terenów okupowanej Polski przez Karskiego były jednak, jak się zdaje, zbyt nieprawdopodobne dla jego rozmówców w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ale ta ostatnia misja Karskiego była wprawdzie najważniejszą moralnie i najlepiej znaną, ale jedynie częścią tego niezwykłego życiorysu i właśnie o Karskim chciałbym dziś porozmawiać. W roku 1944 opublikował on w USA książkę Tajne Państwo, rodzaj fabularyzowanego pamiętnika z lat okupacji, która stała się międzynarodowym bestsellerem. Jej wznowienie po polsku właśnie się ukazało. Z biegiem okoliczności w tym samym roku 1944 Oscara otrzymał film Casablanca, będący hollywoodzką fantazją na temat okupowanej Europy. No, miłośnikowi Casablanki najłatwiej powiedzieć, że w gruncie rzeczy Karski był kimś w rodzaju filmowego Laszlo, tyle że istniał naprawdę. Dlatego od piosenki z tego filmu zaczynamy. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Proszę Państwa, w studiu są z nami pani doktor Agnieszka Haska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Witam. Dobry wieczór. I pan doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór. Na Państwa opinie czekam i pytania czekamy pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl. No więc mam przed sobą to nowe wydanie Tajnego Państwa, opatrzone ogromnymi przypisami, aneksem, kluczem do bohaterów. I powiem tak, polski tytuł sugeruje pracę historyczną, bo angielski tytuł był odrobinę inny, a to jest raczej taka niezmyślona, ale powieść o kilku latach niezwykłego życia. No i powiedzmy, że w Stanach Zjednoczonych to był naprawdę bestseller, chociaż nie zdołał zmienić losów Polski, bo już było za późno. Zdecydowanie. W Stanach Zjednoczonych ta książka ukazała się w nakładzie 360 tysięcy egzemplarzy i od początku zapowiadano, że będzie to bestseller. Zresztą doskonałe recenzje Tajne Państwo miało na łamach takich czasopism jak The Washington Post, New York Times czy Los Angeles Times, chociaż później, w 1945 roku, były też bardzo negatywne. I to też chciałbym przypomnieć, że czasopismo sponsorowane przez Moskwę, czasopismo Soviet Russia Today w marcu 1945 roku napisało artykuł, ukazał tam się artykuł Niecała prawda, not the whole story, niecała historia. I tam był Karski przedstawiony jako człowiek, który zapomniał, iż lud polski musi ciężko płacić za fantasmagorię swoich polityków. Rzekalski jest nacjonalistą, Rzekalski jest arystokratą, który zapomniał o robotnikach i o chłopach. Także w marcu 1945 roku również i taki artykuł się ukazał. Natomiast... To takie zarzuty z gatunku tych zarzutów, które są właściwie komplementem. W tym przypadku tak. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na właśnie doskonale dobrany tytuł. Bo tajne państwo, najczęściej w najnowszej historii Polski posługujemy się takim terminem polskie państwo podziemne. Bardzo rzadko tajne państwo. A to właśnie sformułowanie, tajne państwo, przypomina nam, od czego zaczęliśmy konspirację. Dlaczego ta konspiracja w czasie II wojny światowej była tak szeroka, była tak udana, bo nawiązywano bardzo wyraźnie do tradycji tajemnego państwa polskiego z okresu powstania styczniowego. I to pojęcie tajne, tajemne, słowo tajemne jest dość rzadko już używane dzisiaj w języku, ale często szukając genezy polskiego państwa podziemnego, dlaczego tak powszechne, dlaczego angażowało się w nim miliony ludzi, to mówiono, bo były pewne antecedencje, bo były wspomnienia tajemnego państwa polskiego. I doskonale dobrany tytuł, czyli tajne państwo, chciałbym podkreślić. Z tym, że angielski tytuł był, o ile pamiętam, Kurier z Polski, historia tajnego państwa. Mówili państwo przed audycją, że ta książka miała jakieś w ogóle dość osobliwe okoliczności powstania. Zdecydowanie. Tu muszę przyznać, że no trudno wskazać jakąś inną książkę, która właśnie taką historię by miała, bo pierwotnie Karski miał misję, żeby zachęcić opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych do nakręcenia filmu o tym, bo lata 43-44 jesteśmy w tragicznym położeniu geopolitycznym, już po Teheranie, w 44 roku po Jałcie, no trzeba obudzić świadomość Amerykanów, że w Europie Środkowo-Wschodniej coś złego się dzieje. Zwróćcie uwagę na nas, na Polaków. Nie tylko jest Związek Radziecki, jesteśmy my pierwsi do walki. First to fight, jak mówiły plakaty angielskie i amerykańskie. To się nie udało, więc kolejna misja, książka. Karski przybywa w 44 roku do Stanów Zjednoczonych i musi książkę napisać bardzo szybko. Ma czas od marca do lata. Książka ma się ukazać przed wakacjami. Ambasada polska wynajmuje mu hotel na Manhattanie. Otrzymuje też maszynistkę, Krystynę Sokołowską. Karski będzie dyktował jej tekst. Ona będzie była doskonałym tłumaczem na język angielski, więc od razu tłumaczy. I tak od marca do sierpnia, to jest pewnym ewenementem twórczym. Tutaj trzeba mieć geniusz nie tylko historyka, no, ale i literata, żeby tak szybko powstało arcydzieło, bo tak możemy mówić o tej książce, skoro ona rzeczywiście wstrząsnęła opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych, tylko nie miało to przełożenia na decyzje polityczne Waszyngtonu, bo to jest dla nas istotne. Ale wracając do wątku, jaka to niezwykła historia powstania tej książki. Więc Karski pisze ją w kilka miesięcy, współpracuje z Emerym Reevesem, który będzie zajmował się poszukiwaniem wydawcy. Emery Reeves od początku powiedział do Karskiego: panie Karski, prywatne wasze polskie konflikty ze Stalinem nikogo tu nie interesują i wszystkie takie rzeczy mają być usunięte, bo inaczej książka się nie ukaże. Reeves też mówi: połowa honorarium dla mnie. Dlatego Karski napisał do Londynu później, że warunki finansowe makabryczne. Dokładnie takim pojęciem się posłużył, ale książka powstaje. W Bostonie znalazło się wydawnictwo, które zgodziło się książkę wydać. Wszyscy zapowiadali sukces, że będzie to bestseller, ale już wydawnictwo bostońskie też stawia swoje warunki i Karski był, no jeśli nie zdziwiony, chyba bardziej niż zdziwiony, kiedy usłyszał, że musimy wyciąć wszystkie zdania, które mogłyby zakłócić i źle wpłynąć na dobro stosunków amerykańsko-radzieckich. Musimy rozszerzyć bardzo wątek żydowski, to wyraźnie wydawnictwo powiedziało, no i wprowadzić jakiś taki smaczek erotyczny, jakiś wątek erotyczny. Ale na to też autor nie przystał. Ostatecznie, jak powiedziałem, książka ukazuje się w 360 tysiącach egzemplarzy, a po tej książce Karski odbył około 200 spotkań, odczytów w 42 Stanach. Ja nie wiem, czy jakikolwiek polityk polski, czy jakikolwiek działacz, ktokolwiek z Polski dokonał takiej rzeczy. Menachem Mankowicz. Znaczy tutaj można jeszcze wtrącić taką rzecz, że nie żebym usprawiedliwiała Amerykanów co do wprowadzenia wątku erotycznego, tudzież do tego, żeby tam właśnie wyciąć wątki, wprowadzić nowe, to nie tylko Karskiego spotkała taka średnia współpraca z wydawnictwami amerykańskimi. Znany przypadek pierwszego dziennika z getta warszawskiego, którego autorka Mary Berg, czyli Miriam Wattenberg, dociera 1 marca 1944 roku do Stanów Zjednoczonych. Jej matka była obywatelką amerykańską i zostali wymienieni na jeńców niemieckich internowanych przez aliantów. I na wizie są pamiętnik. Pamiętnik prowadzony od początku wojny prawie do tego momentu, kiedy przyszła do Nowego Jorku. No i to jest taki pierwszy dokument. Kiedy środowiska żydowskie chcą wydać ten dokument, wysyłają do wydawnictw i zachowała się odmowa jednego z tych wydawnictw. To jest rok 1945. Wydawca pisze, że to jest niemożliwe, to jest fantazja. Tego nikt nie przeczyta, to się nie zdarzyło naprawdę i tutaj w ogóle on nie będzie dyskutował. Ten dziennik potem wyszedł, natomiast pierwsze reakcje właśnie były takie, to jest zbyt sensacyjne, to się nie mogło dziać naprawdę. No to już nas popycha do dyskusji, dlaczego Karskiemu nie wierzono, ale może cofnijmy się, bo rzeczywiście ta książka... Ja bym powiedział tak, że gdyby nie naturalny tutaj taki stosunek do opowieści Karskiego jako do opowieści o wyjątkowo tragicznym okresie polskiej historii, to powiedziałoby się, że to jest świetna powieść sensacyjna. Znaczy tam naprawdę ten życiorys, te kilka lat, to co się przydarza Karskiemu i to, z czego on wychodzi cudem cało, to są w ogóle niewiarygodne zupełnie historie. Może przypomnijmy tę pierwszą sekwencję wydarzeń. Myślę o tym okresie aż do nawiązania Karskiego kontaktów z rodzącym się polskim podziemiem. No bo to niemal nieomal nieprawdopodobne, żeby realny człowiek przeżył w ciągu paru tygodni dwie okupacje i przeżył to naprawdę. Znaczy przeżył fizycznie. To prawda, Karski tutaj na początku przecież występuje jako oficer. Nie zapominajmy, że oprócz wielu, wielu nagród, jakie dostał i na wszystkie sumiennie zasłużył, to otrzymał również w roku 1936 szablę od prezydenta Ignacego Mościckiego jako najlepszy absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. I zaczyna kampanię wrześniową w stopniu oficerskim. Dostaje się w okolicach Tarnopola, tam do niewoli, ale cudem udaje mu się powiedzmy do końca, no to oznacza właściwie drogę na Katyń. Jako oficer. I to ewidentnie oficer zupełnie rezerwy. On powinien zginąć na pewno w Katyniu. Ale udaje mu się, no tutaj stosując pewien fortel, z tej niewoli uciec, dlatego że Sowieci godzą się, aby jeńcy, którzy pochodzą z ziem włączonych do Rzeszy, a pochodził Karski z Łodzi. Łódź to Litzmannstadt, obszar włączony do Rzeszy, do kraju Warty, do Reichsgau-Warteland, mogą wrócić do swych domów, tylko że mogą wrócić żołnierze. Karski jest oficerem. Jak oszukać Niemców? Bierze buty od żołnierza, zakłada buty żołnierskie i w ten sposób udaje mu się z tej niewoli uciec, gdzie czekała go pewna śmierć w dołach miednońskich czy katyńskich na wschodzie, tam szlakiem Golgoty Wschodu, a później też udaje mu się uciec znowu z niemieckiej niewoli i jesienią już angażuje się w działalność rodzącego się Polskiego Państwa Podziemnego i nie zapominajmy tutaj, że osobą, która będzie go wprowadzała w arkany podziemia, będzie jego bardzo wpływowy w podziemiu brat, Marian Kozielewski, który był już przed wojną komendantem Policji Państwowej, w latach 1939-1940 komendantem Policji Polskiej, współpracującym najpierw ze Związkiem Walki Zbrojnej, później z Armią Krajową. Rola Mariana Kozielewskiego. On też był ważny. Tutaj padła nazwa Łódź. No, wiadomo, że ludność, która zamieszkiwała Łódź, była no, bardzo kolorowa narodowościowo. Jaki był właściwie początkowo stosunek Karskiego do polskich Żydów? Czy on znał to środowisko, nie wiem, z dzieciństwa, z młodości? Wydaje się, że nie. Z brat Karskiego raczej wynika, że nie miał za dużych kontaktów. Natomiast to, co u Karskiego uderza od samego początku jego pracy w konspiracji, to jest niesamowita zdolność analityczna. My lubimy widzieć Karskiego jako tego aktywnego bohatera. Natomiast praca Karskiego w podziemiu to jest przede wszystkim pisanie analiz, bardzo żmudnych analiz, wykorzystywanych potem wyżej, ewentualnie przesyłanych kanałem dyplomatycznym do Londynu. Zresztą jego pierwsza misja do Francji, on właśnie zostaje wysłany do Francji z misją skontaktowania się z rządem polskim i wraca właśnie już zupełnie inną misją, tak? Znaczy zostaje włączony bardziej w pracę rodzącego się podziemia. Natomiast jego zdolności analityczne, jak się czyta jego raporty z roku 40, szczególnie dotyczące sytuacji na wschodzie, to Karski bardzo mocno podkreśla tam no właśnie swój stosunek, że ten stosunek do ludności żydowskiej, która wtedy miała polska ludność na wschodzie, nie jest zbyt dobry. I bardzo często też właśnie on ostrzega o tym, zresztą to jest bardzo zabawne, dlatego że te jego raporty zostały cenzurowane przez rząd polski. To znaczy tam, gdzie na przykład Karski pisał w swoich raportach, że ludność polska nie zachowuje się dobrze wobec Żydów, to zostało zmienione w oficjalnej wersji na to, że ludność polska zachowuje się dobrze wobec Żydów. Natomiast to on naprawdę charakteryzował się, oprócz tego, że fotograficzną pamięcią, o sobie mówił, że jest płytą gramofonową, ale na pewno był czymś więcej, miał bardzo przenikliwe zdolności analityczne. I wydaje się, że dosyć dobrze rozpoznawał sytuację i potrafił wyciągać dosyć dobre wnioski z tego, co się może stać. Czy ja mam rozumieć, bo czytając Tajne Państwo, trzeba pamiętać, że to jest książka, która ukazuje się w chwili, kiedy tutaj jeszcze trwa okupacja. W związku z tym Karski, no po pierwsze, pseudonimuje ludzi, których spotyka. Poza tym zapewne no, to wiadomo, tam zmienia pewne szczegóły topograficzne, zmienia miejscowości, w których się rozmaite rzeczy dzieją. Mam na myśli ten epizod, o którym jeszcze za chwilę, ze szpitalem. Natomiast być może przemilcza także pewne kwestie, bo pan powiedział tutaj o roli jego brata, natomiast w książce właściwie jest wprost powiedziane, że jego w konspirację wciąga Gintow Dziewałtowski, jego przyjaciel. I czytelnik może tylko zastanawiać się, jak człowiek, który to trochę tak wygląda, że przypadkowo nieomal znajduje się w kręgu podziemia, błyskawicznie znajduje się w absolutnie strategicznym punkcie tego podziemia. Znaczy, on jest... Naprawdę no, trudno powiedzieć, żeby przypadkowo, bo ludzie tworzący podziemie od razu wiedzieli, że taki człowiek na pewno się przyda. Osoba, która miała obycie w dyplomacji, Osoba, która już przez rok, 30 kończy Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Jeszcze wracając do wątku żydowskiego, pan dyrektor zaznaczył to, wspomina Karski też i spotykał się z wieloma Żydami na studiach we Lwowie właśnie. I tam również często w jego wspomnieniach czytamy o opiniach wyrażanych na temat stosunków polsko-żydowskich we Lwowie. Nie tylko w Łodzi, ale też we Lwowie. Wracam jednak do tego wątku podziemnego. On przecież już przed wojną pracował i za granicą i prowadził badania naukowe w Genewie, chociażby w Londynie, czyli od razu należy pozyskać człowieka tak uzdolnionego, mającego znajomości również w kręgach dyplomacji, znającego języki obce, takie jak język francuski, język niemiecki, język angielski, bo to te najważniejsze, którymi się posługiwał. Pierwsza misja Karskiego czego właściwie dotyczyła? Tak, powiedzmy o tej sytuacji, w której on zostaje wysłany po raz pierwszy. Pierwsza misja Karskiego miała na celu w ogóle też przedstawienie jego postaci władzom polskim, które były w Angers. Pierwsza bowiem misja to trasa z Warszawy do Angers przez Budapeszt, następnie przez Włochy do właśnie Francji. I tam już od razu został zauważony jego talent, szczególnie przez ministra Stanisława Kota, i zyskał zaufanie, bo podczas pierwszej misji mogło się okazać, że polski rząd, że rząd generała Władysława Sikorskiego nie darzy zaufaniem tego człowieka, ale jak najbardziej to zaufanie pozyskał, i to jest chyba rzecz, którą też tak on często podkreślał. Na mnie osobiście to robi ogromne wrażenie. Zastanawiałem się, jak to zjawisko nazwać, i tak pomyślałem, że nazwałbym to pewną sakralizacją funkcji kuriera. Dlatego, że Karski bardzo często mówi, że ja byłem depozytariuszem największych tajemnic, największych planów polskiego podziemia. Ja przysięgałem, że nigdy nie przekażę to innym osobom, że nie wykorzystam wiadomości, które mam dla dobra żadnej partii, że będę zawsze obiektywny, że nie wykorzystam tego do tworzenia swojej kariery, bo mógł tak zrobić. I zawsze to podkreśla, że kiedy odbywałem misję kurierską, to zawsze czułem się, jakbym przystępował do Komunii Świętej. I zresztą w 1942 roku, przed tą najważniejszą swoją misją do Wielkiej Brytanii, później do Stanów Zjednoczonych, w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie ksiądz Edmund Krause podarował mu szkaplerz z hostią i z tą hostią właśnie na misję kurierską wyjechał. Stąd to moje pojęcie, ten neologizm, być może sakralizacja funkcji kuriera w polskim państwie podziemnym. No, z perspektywy dzisiejszej to mnie imponuje coś bardzo bliskiego tego, o czym pan teraz powiedział, mianowicie, że on pan podkreśla, że rozmawia z czterema przedstawicielami czterech dużych partii, które tworzą zręby państwa podziemnego i ma przedstawić lojalnie stanowisko każdej z tych partii, a one mają bardzo rozmaite programy, tak jakby był przedstawicielem tej właśnie partii. No, tak, stąd ta uwaga o tej płycie gramofonowej. Ale w tym kontekście też Karski, to co moja przedmówczyni podkreśliła, jest wybitnym analitykiem rzeczywistości politycznej, jaką obserwował. Bo w tym kontekście właśnie Karski zauważa, że paradoksalnie utrata wolności po kampanii wrześniowej i okupacja niemiecka sprawiła, że było więcej wolności politycznej niż w tym okresie przedwojennym 35-39, kiedy te partie praktycznie nie partycypowały we władzy. Te główne partie, jak Stronnictwo Narodowe, jak Stronnictwo Ludowe, jak Stronnictwo Pracy, a w czasie okupacji one ze sobą współpracują i one wszystkie będą tworzyły to polskie państwo podziemne. Mhm. Genialna uwaga, że w tym właśnie okresie, kiedy wydawałoby się życie polityczne nie może funkcjonować, to ono w Polsce kwitnie w sensie demokratycznym, bo o decyzjach, decyzje podejmowane są przez różne kręgi polityczne, bardzo często zantagonizowane przed wojną niewyobrażalnie, jak chociażby krąg narodowy, Stronnictwo Narodowe czy Polska Partia Socjalistyczna. Tak. Była tutaj padła ta wzmianka o szkaplerzu. Karski jest z katolickiej rodziny, jest katolikiem. Wiele się dyskutuje na temat stosunku gorliwych katolików do kwestii żydowskiej w czasie okupacji. No i tutaj taką emblematyczną postacią jest Zofia Kossak-Szczucka, no, która z jednej strony założyła Żegotę, z drugiej strony, jak się czyta ten jej słynny protest, no to ten protest tyleż wzywa do opamiętania i mówi o tym, że się właśnie ona jako katoliczka, że żaden przyzwoity katolik nie może się zgodzić na zbrodnie. A wcześniej jest cały pasus, no, który dzisiaj brzmi dosyć antysemicko po prostu, nazywając rzeczy tak, po imieniu. Żydzi pozostaną wrogami. Tak, tak. Pod względem politycznym, gospodarczym. Choć oczywiście można brać pod uwagę, że być może, tak sobie wyobrażam, że można tu tłumaczyć, że ona próbuje trafić także do ludzi mniej światłych od niej samej. Być może. Ale Karski o niej mówi z ogromną serdecznością. To jest bardzo pozytywna postać w Tajnym Państwie. Tak, ona jest bardzo pozytywną postacią tej piszonej wybitnej pisarki, chociaż tam jest taka scena, kiedy troszeczkę pomiędzy wierszami przemyca jej lekkomyślność. To jest taki moment, kiedy ona się tłumaczy, że była przesłuchiwana przez Niemców, ale właśnie jeszcze nie przyzna, kim jest, bo ona zupełnie inaczej podpisuje swoje książki, tak. Natomiast tutaj jest tak, że widać było, że z Tajnego Państwa tak Karski należał do Frontu Odrodzenia Polski i on był bardzo związany. Zresztą Kossak-Szczucka jest jedną z tych osób, która go żegna właśnie w kościele na Placu Trzech Krzyży przed wyjazdem Karskiego do Londynu. Ksiądz Krause też był tak. Właśnie członkiem. Natomiast tutaj też jest ważna rzecz, że to widać moim zdaniem w postaci Karskiego, tego nie widać trochę w Tajnym Państwie, ale widać to na przykład w jego biografiach. Widać pewnego rodzaju rozdarcie. To znaczy z jednej strony jest tak, że on widzi ten przedwojenny, ale także w trakcie trwania wojny widzi antysemityzm, który mimo wszystko funkcjonuje, ale z drugiej strony właśnie to w nim wzbudza odrazę, to znaczy to w nim wzbudza taką chęć do mówienia, do zajmowania tego stanowiska. To też jest taka... Myślę, że tutaj on jest taką trochę emblematyczną postacią dla tych wszystkich osób, które z jednej strony właśnie zajmowały niejednoznaczną pozycję, tak jak Kosak-Szczucka. Tak? Znaczy ten protest można interpretować na różne sposoby. Ja akurat myślę, że to były jej poglądy, a nie sposób trafienia do całej Rzeszy. Że właśnie wzywanie do pomocy, ale pamiętajmy, tak? No, liczy się to wezwanie do pomocy. Z pytania już to, co bardziej no tak, w tych warunkach to już tak, też, że było kosztowne jednak, to trzeba pamiętać o tym. W tym kontekście może też warto przypomnieć postać ważną moim zdaniem w uformowaniu się etycznym, moralnym, obyczajowym Jana Karskiego, jego matki, Walentyny Kozielewskiej. Otóż często możemy przeczytać o atmosferze tolerancji w domu Kozielewskich i to właśnie było zasługą matki Walentyny, która wskazała synowi swojemu dwa autorytety i dwa bieguny. I z jednej strony był to dom Piłsudczykowski i była to postać Józefa Piłsudskiego, a z drugiej strony była to religijność, religia katolicka, religijność maryjna bardzo. I tak zawsze mówił o sobie Jan Karski też, że był żołnierzem Maryi. To są jego słowa, tak mówił, więc tego nie da się rozdzielić, ale powtarzał o wychowaniu tolerancyjnym i wskazywał na rolę matki, Walentyny Kozielewskiej. Druga misja, jeśli dobrze liczę, tak, na pewno druga, zakończyła się aresztowaniem i o mało nie śmiercią naszego bohatera. Tak, to jest ten moment sensacyjny strasznie. Znaczy, to jest ten moment, który sam ten epizod, to jest epizod godny sfilmowania, czyli to jest pomoc w ucieczce Karskiego ze szpitala. Bo jego na Słowacji aresztują, on zdążył... On jest w Preszowie, tak. I tam jest taki moment właśnie pokazujący, że bohater ma ludzkie oblicze, także to nie jest taki pomnik zniesiony ze Spiszu kompletnie, to znaczy Karski znajduje się w sytuacji beznadziejnej, będąc zaresztowanym, próbuje popełnić samobójstwo. Bojąc się, że nie wytrzyma tortur, tak, które już się zaczęły. Tak, i zostaje odratowany, zostaje potem przewieziony do Nowego Sącza i tam z Nowego Sącza jest taka właśnie scena, kiedy on udaje, że umiera na użytek Niemców i zostaje uratowany. Co ciekawe, to jest taka rzecz, którą właśnie, dlaczego tajne państwo należy czytać z kluczem. Ponieważ jedną z głównych osób, która pomogła wyciągnąć Karskiego, jest Józef Cyrankiewicz. Wtedy przyzwoity PPS-owiec. No. Tak. Zresztą część z tego jego organizacji właśnie po ucieczce Karskiego ludzi została aresztowana i zginął. Natomiast właśnie Cyrankiewicz mu pomaga właśnie wyciągając Karskiego. Jeśli można rozwinąć ten wątek, bo on jest w biografii Karskiego najbardziej ciekawy i rzeczywiście godny nakręcenia filmu. Bo Karski pada ofiarą zdrady ze strony rodziny słowackiej, która była opłacana przez polskie państwo podziemne, bowiem ten dom był niezbędny do odpoczynku na trasie przez Tatry do Budapesztu i tam w czasie snu w wyniku zdrady zostaje następnie uderzony kolbą w głowę przez żandarma słowackiego. A co miał najważniejszego, a jednocześnie najniebezpieczniejszego Karski przy sobie? Miał sfilmowane około 40 stron tekstu. To było 36 klatek dokładnie tekstu. I jaką przytomność zachował, otrzymując ten cios kolbą, że jeszcze zobaczył wiadro z pomyjami i wrzucił tam szybko właśnie ten film. To go później zdradziło, bo Niemcy wyjmują ten film i zostały całe trzy klatki. Utracili 36, ale trzy klatki jeszcze pozostały. No i zaczyna się przesłuchanie. Też niezwykle to Karski opisuje Niemca, który mówi... Panie Karski, pan tak jest inteligentnym człowiekiem, proszę już nie konfabulować, że pan jest ze Lwowa, bo my tutaj mamy przecież dokument, który Expressis Verbis nam mówi i pokazuje, że pan jest kurierem polskiego rządu. My nie chcemy z wami walczyć, ten Niemiec mówi. My tylko chcemy wam do rozsądku przemówić, zaakceptujcie Pax Germanica i będziecie wtedy szczęśliwi. Tacy ludzie jak pan mają przyszłość w tym Pax Germanica. Ale absolutnie tutaj nie poszedł na żadną ugodę Karski. No i teraz jest ten moment, że nie wytrzymuje tortur. Że wie, iż ma żyletkę, którą, to też, to, To są chwile wstrząsające, ale warto je, myślę, tutaj wypowiedzieć na antenie. Bokarski podcina sobie żyły i mówi: położyłem się, rozpostarłem ręce jak Chrystus i leżę, ale budzę się, krew przestała płynąć, a ja żyję. Co robić? Zacząłem ruszać ramionami jak wiatrak. No i straciłem przytomność. I później budzi się w Nowym Sączu, w szpitalu, i tam po jakimś czasie okazuje się, że część personelu współpracuje ze Związkiem Walki Zbrojnej. A najważniejszą postacią, i Karski często to powtarzał, że bez Jana Sowikowskiego nie byłoby Karskiego. Któż to ten Jan Sowikowski? Późniejszy profesor chirurgii dziecięcej w Akademii Medycznej we Wrocławiu, współpracował z podziemiem i był tym niezbędnym ogniwem do uwolnienia Karskiego. Akcja się udaje, ale też niezwykła rzecz nastąpiła podczas uwolnienia Karskiego i to będzie jego z największych tajemnic przez całe życie, bo ludzie, którzy przyszli uwolnić Karskiego, otrzymali dwa rozkazy. Pierwszy rozkaz: za wszelką cenę uwolnić Karskiego. Jak się nie uda, rozstrzelać Karskiego. I Karskiemu to powiedziano i on bardzo prosił, żeby mu powiedzieć, kto z tej grupy był wyznaczony, żeby go zastrzelić. Bo podziemie wiedziało, że albo zdąży zażyć cyjanek, albo nie. Bo w szpitalu w Nowym Sączu Karski prosi o cyjanek. Cyjanek został mu dostarczony z tym rozkazem, że ma połknąć tylko w wyjątkowej sytuacji, jeżeli będzie bezpośrednie niebezpieczeństwo. Tak był ważny, tak był wartościowy dla podziemia. Chciano za wszelką cenę, żeby z tego szpitala go uwolnić i uwolniono go. Przebywał później w majątku Kąty w dawnym województwie tarnowskim, ale kolejna rzecz, która będzie go prześladowała do końca życia, tak jak Holokaust. Dwie rzeczy Karskiego prześladują i Karski bierze to na swoje sumienie. Bokarski w wielu wypowiedziach na swoje sumienie bierze to, że nie był w stanie zmienić losu Żydów oraz, że za jego uwolnienie ze szpitala w Nowym Sączu rozstrzelano 32 osoby. I Karski będzie to brzemię tych 32 osób nosił do końca swojego życia. Potem przez jakiś czas, to właściwie powinna być taka pauza po tym, co pan powiedział, ale no cóż, czas jest nieubłagany. Możemy tylko zachęcać naszych słuchaczy, żeby sięgnęli po Tajne Państwo, po biografię też Karskiego. Ale powiedzmy, że potem on właśnie pracuje jako analityk i dostaje, no bo trzeba, w ogóle jest odstawiony na boczny tor, bo w gruncie rzeczy trzeba zorientować się, czy on, aby na pewno nic nie powiedział. Na Gestapo w pewnej chwili dostaje po jakimś czasie tą trzecią misję. I w Tajnym Państwie o tym nie ma mowy, ale w wielu źródłach powtarza się informacja, że włączenie sprawy Szoak do tego raportu, z którym pojechał po raz trzeci i ostatni wyjechał na Zachód w 1942 roku, że to włączenie sprawy Szoak to był efekt jego uporu. To można tak to ująć? Znaczy, tutaj jest pewien problem. To znaczy, mimo wszystkich biografii, książek o Karskim, tego, co on mówił osobiście, wywiadów, filmów, my do końca za bardzo nie wiemy, to znaczy historycy badający w zakładach Żydów, do końca za bardzo nie wiemy, jak to dokładnie było. To znaczy, historycy się sprzeczają. Po pierwsze się sprzeczają właśnie, czy Karski dostał polecenie spotkania się z działaczami żydowskimi, czy też inicjatywa wyszła ze strony działaczy żydowskich, czy też właśnie inicjatywa wyszła ze strony Karskiego. Wydaje się raczej, że dostał polecenie, ponieważ tak ważna osoba nie mogła się nie spotkać na własną rękę, tudzież w ogóle na własną rękę przejść do getta na przełomie sierpnia i września 1942 roku. Bo on najpierw rozmawia z taką parą działaczy żydowskich. Jeden jest z bundu, drugi jest sionistą. Tak, on rozmawia z Ronem Feinerem i z Menachemem Kirschenbaumem. Oni się spotykają na Grochowie najpierw, po czym powstaje pomysł, prawdopodobnie był to pomysł Feinera, żeby zaprowadzić Karskiego do getta. Nie do końca jest znana data, kiedy Karski wchodzi do getta. Trzeba też pamiętać, ponieważ to jest, datuję to z sierpień, wrzesień 42, trzeba pamiętać, że w tym czasie w getcie warszawskim trwa akcja likwidacyjna i w której czasie 200 tysięcy Żydów zostało wywiezionych przez Niemców do Treblinki. To jest bardzo niebezpieczny czas. Można zostać złapanym na ulicy i zaprowadzonym na Umschlagplatz. Są takie oczywiście momenty, kiedy ta akcja cichła. To jest, było takie 5 dni, kiedy Niemcy nie łapali. Być może Karski wtedy przechodzi właśnie do getta, aby to zobaczyć na własne oczy. Przy czym też trzeba sprostować jedną rzecz. To jest tak, że w tej chwili dokumentach, artykułach, gazetach się pisze o tym, że Karski był pierwszym, który poinformował o zagładzie. To nie jest tak. Karski nie był pierwszą osobą, która poinformowała o zagładzie. Państwo podziemne informowało o zagładzie rząd polski na uchodźstwie w Londynie. O na przykład akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim zachowała się depesza generała Sikorskiego z 20 sierpnia. Informuje wyraźnie, że trwa akcja wysiedleńcza, wysiedlają Żydów prawdopodobnie na śmierć. Ale Karski, no ważność Karskiego polega na tym, że Karski to widzi na własne oczy. Oczywiście to, jak to opisuje w Tajnym Państwie, do końca nie wiemy, czy to jest na użytek tego, że nie do końca on rekonstruował szczegóły, czy być może to nastąpiła jakaś ingerencja. Nie wszystkie szczegóły się zgadzają. To znaczy ten obraz getta, który przedstawia Karski, niedokładnie zgadza się z tym, co wiemy z dokumentów, jak wyglądało getto w tym okresie, ale to nie jest, to jest ważne. Karski widzi na własne oczy. Bo co do tego nie ma wątpliwości, że on widział na własne oczy. On widział na własne oczy. Są wątpliwości na temat tego, jaką się do tego getta dostał. W Tajnym Państwie jest pasus o tym, że on przechodzi tunelem. Co ciekawe, w pierwszym wydaniu nie ma ani słowa na temat tunelu. To zostało dopisane później. Ale to wiadomo, że widział. Wiadomo, że widział i że wyprawa do getta była. On się decyduje na jeszcze, jak wynika z Tajnego Państwa, na jeszcze jedną wyprawę, która chyba jest jeszcze bardziej niebezpieczna. On mówi o tym Bełżec, ale właściwie to nie bardzo wiadomo, gdzie on był, tak? Tak, to jest niewątpliwie obóz zagłady w ścisłym sensie. On się przebiera za, no, w tekście Tajnego Państwa dla zmylenia ewentualnego wrogiego czytelnika, to jest estoński żołnierz, to jest żołnierz ukraiński. To jest żołnierz ukraiński, on zostaje przebrany w mundur żołnierza ukraińskiego. Mówi o tym Bełżec, natomiast wiem, na pewno to nie był Bełżec, bo tutaj już się absolutnie szczegóły nie zgadzają, ponieważ Karski widzi to, że widzi Żydów ładowanych do pociągu wyjeżdżających. Do Bełżca pociągi przychodziły, ale wyjeżdżały puste. Prawdopodobnie był to obóz Wisbicy, chociaż co do tego też są wątpliwości. Jest taka hipoteza, z którą się raczej zgadzają historycy, że po prostu Karski utożsamił ten obóz, który widział, z Bełżcem, dlatego że o Bełżcu w tym czasie rozpisywała się prasa podziemna. Karski musiał czytać biuletyn informacyjny, który właśnie informował o Bełżcu jako miejscu zagłady, jakby to utożsamił. Niemniej on właśnie widzi, co się dzieje, też może właśnie o tym zaświadczyć osobiście, chociaż nie ma wątpliwości, że te informacje, tak, na przykład informacje, co się dzieje w Chełmie nad Nerem, docierały do Londynu już wcześniej. Ale Karski jest właśnie naocznym świadkiem. W kontekście tej wyprawy wiele jest ciekawych opowieści. Niektóre nawet żartobliwe, powiedziałbym, choć to śmiesznie brzmi w zestawieniu tej ostatniej opowieści o samobójstwie. Po pierwsze wskazałbym, jak niezwykła była trasa z takiego czysto podróżniczego punktu widzenia. Warszawa, Londyn przez Berlin, Bruksela, Paryż, następnie Perpignan, pieszo przez Pireneje, Barcelona, Madryt do Gibraltaru i samolotem bezpośrednio Gibraltar, Londyn. Ale właśnie w pociągu na trasie Warszawa, Berlin, Berlin, Bruksela zaszło coś bardzo żartobliwego, choć tak naprawdę to był tam i wątek smutny, ale myślę, że i troszkę można się zaśmiać, bo Karski wiedział, że w pociągu, żeby się nie zdradzić, musi siedzieć cicho, nie może wdać się w rozmowy z żadnymi współpasażerami. No, mówi, jak to zrobić? No bo on mówił to po niemiecku, tylko że rozumiem, że z akcentem tak, jednak. Ale też rozmawiając mógł przekazać informację, która jemu, ale jakoś to mogło być najlepiej milczeć w takiej sytuacji. No ale jak to zrobić? Postanowił symulować, że go bolą zęby. Usiadł, wiesz, więc w przedziale, wylał na szmatkę środek przeciwbólowy i jęczał i do Berlina było dobrze, ale pisał od Berlina do Brukseli jakiś pan z Brukseli właśnie, Belg, zaczął z nim rozmawiać, a czy pana bolą zęby, a moja babcia zmarła na zęby, ja wszystko na ten temat wiem, ja pana zaprowadzę do lekarza niemieckiego w Brukseli. No i wysiadł Karski w Brukseli, bo musiał. I poszli do tego lekarza, do ambulatorium stomatologicznego niemieckiego, gdzie niemiecka pielęgniarka, nomen omen, a jemu zęby wybili Niemcy w Preszowie, na Słowacji. Tam miał wybite przez nich zęby. I ona tak mówi do niego, No jak tak młody mężczyzna mógł się doprowadzić do takiego stanu? Pan w ogóle nie dbał o uzębienie. To jest dla pana nauczka. I tak Karski pisze właśnie, że chciałem jej odpowiedzieć, że to wyście mnie tych zębów pozbawili. To jedna taka opowieść, która wydaje się żartobliwa, a druga jest taką opowieścią, która no, bardzo wzrusza, dlatego że jest to spotkanie z Sikorskim Karskiego w styczniu 1943 roku, bo on wtedy kończy raport i wtedy go przedstawia. I Sikorski tak patrzy na niego, przyjechał Karski zmarnowany do tego Londynu i po tej pracy i tak mówi, że panie Karski, dobrze pan się spisał, wiem, że pan dużo wycierpiał, dostał pan virtuti militari i proszę, niech pan teraz odpocznie. Gestapowcy nie zdołali pana zabić, niech pan nie pozwoli, żeby zrobili to alianci poprzez te wszystkie raporty, poprzez te wszystkie spotkania i tak dalej, i tak dalej. Ale ja pana lubię, mówi Sikorski, ja osobiście pana lubię jako człowiek i niech pan ode mnie przyjmie tę srebrną papierośnicę. I to nie jest prezent od generała, od premiera czy naczelnego wodza, tylko to jest prezent od człowieka, który, od starego człowieka, który wierzy w młodzież. I jeszcze mówi Sikorski... Panie Karski. Tak, nie. I jeszcze Sikorski mówi do Karskiego: panie poruczniku, pan jest młodym oficerem, a wiem, że panu zęby wybito. No nie może tak być, żeby młody oficer nie miał zębów. Rząd jeszcze nie jest aż tak biedny. My sfinansujemy panu, niech pan znajdzie najlepszego dentystę i wstawi sobie zęby. No i poszedł Karski na spotkanie z ministrem finansów. Minister finansów bardzo do niego podszedł służbowo. Słucham. Co mi ma pan do powiedzenia na temat sytuacji w okupowanym kraju? A Karski mówi: panie ministrze, ja nie w tej sprawie. Ja proszę o pożyczkę na wstawienie zębów. No i wtedy wybuchnęli śmiechem. Karski przyjeżdża wtedy i sam mówi, że ta jego misja w gruncie rzeczy skończyła się niepowodzeniem. Bo rozumiem, że poza rządem polskim, który był wcześniej alarmowany już, tak jak pani mówiła, przez podziemie, to co, to tam nikt mu nie wierzy naprawdę w to, co się dzieje na ziemiach polskich? Znaczy tutaj jest pewne, też niepewne nieporozumienie o tyle, że misja Karskiego nie dotyczyła wyłącznie informowania o zagładzie. Tak? To był jeden z elementów raportu. Tak, to był jeden z elementów raportu i tak naprawdę to był wycinek zupełnie tego, co Karski ze sobą przywiózł z dokumentu przygotowanego przez Biuro Informacji i Propagandy AK. Te spotkania tak naprawdę, jak się czyta w dokumentach notatki z tych spotkań, to tak naprawdę te spotkania w dużej mierze właśnie dotyczyły podziemia polskiego, a nie sytuacji Żydów. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób, że tak naprawdę nikt do końca z aliantów w tym momencie nie chce się angażować, ponieważ Karski relacjonuje to, co dostał od Feinera właśnie Kirschenbauma, tak? Znaczy żądania dotyczące broni, tak? Żądania dotyczące na przykład taki pomysł na temat bombardowania i w tym momencie jakby sytuacja wygląda w ten sposób, że to są rzeczy, które są kompletnie ignorowane. Zresztą Karski spotyka się z Zingerbaumem, który potem popełnia samobójstwo na wiosie powstaniu w getcie warszawskim i też właśnie Zingerbaum mówi, ale oni nie będą panu wierzyć. Oni mu powiedzą, że to jest nieważne, to się nic nie działo. Napisał do nas pan Sławomir, powołując się na rozmowę o Karskim, tak podaje adres mailowy, że kiedy Karski w latach 90. pojechał do Bełżca z pracownikami muzeum na Majdanku, nie rozpoznał topografii tego miejsca, natomiast kiedy wracali do Lublina przez Izbicę, Karski z okien samochodu natychmiast rozpoznał peron, na którym stał w 1942 roku. I podobno celowo napisał, że był w Bełżcu, bo po wojnie, czy w 1944 była ta nazwa bardziej znana niż Izbica, o której nikt nie słyszał. Tak jest. No, to potwierdza tę tezę, że to mogło być... Izbica jednak. Karski zamierzał wrócić w 1942 roku do kraju, bo z poprzedniej misji, tej pierwszej wrócił, z tej drugiej został zaresztowany po drodze. Tak, ale w 1943 roku, będąc w Londynie, odbywając wiele spotkań z przedstawicielami establishmentu politycznego, nie tylko rządu polskiego w Wielkiej Brytanii, już później, bo to jest rok 1943, czyli też będzie tragedia w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku, ale spotyka się też z politykami brytyjskimi, Anthony Eden, i postać, która bardzo będzie nalegała, żeby przedstawić Karskiego Rooseveltowi. To będzie ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie, Anthony Drexel Beadle. I to właśnie on zaproponował, że to, co ta wiedza, którą dysponuje Karski, musi być bezpośrednio przedstawiona w Waszyngtonie. No i Karski w ten sposób odbędzie najważniejszą rozmowę swojego życia. Tak, jak on sam mówił, z Panem Świata 28 lipca 1943 roku. Zresztą nie tylko z Rooseveltem, bo inne ważne postaci, z jakimi było dane Karskiemu rozmawiać i przedstawić z jednej strony zagładę narodu żydowskiego, z drugiej strony fakt, iż Polska krwawi w imię wolności Europy, ale już niedługo sama tej wolności zostanie pozbawiona. Polska chce walczyć przeciwko Niemcom, nawet wspólnie z Armią Czerwoną. Polska nie chce być klinem, który rozsadzi koalicję, ale Polska wierzy, że Zachód jej pomoże w trudnym momencie. Tutaj przy przygotowywaniu rozmów z Rooseveltem ogromna była rola ambasadora Jana Ciechanowskiego, który to, tak bym powiedział, nagrywał tę rozmowę i z Ciechanowskim tam Karski wszedł. Nagrywał w sensie aranżował. Tak, tak, w tym sensie. I tak Karski wspomina w książkach, w książce swojej, że jak wszedł i tak spojrzał na Roosevelta, to mówi, przestałem wierzyć w te opowieści, że jest chory, że jest, że nie wszystko, że nie można mu do końca ufać, bo czy on jest dysponowany, czy nie. Po nim było widać, że to władca świata, że to pan świata. Nawet sposób, w jakim trzymał fajkę, to świadczyło o tym, że on właśnie rządzi całym światem. I Karski mówi, panie prezydencie, co mam powiedzieć swojemu narodowi? Jak wrócę do Polski, to każdy będzie mnie się pytał, co powiedział prezydent Roosevelt o Polsce? A co Roosevelt tak mówi? Niech pan powie, że tu w Białym Domu macie przyjaciela, że tu jest sojusznik i my wam pomożemy. Będą zmiany granic po wojnie w Polsce. Marszałek Stalin musi zachować twarz, dlatego będzie miał wschodnie tereny, ale wy dostaniecie na północy i na zachodzie odszkodowanie. Na co Ciechanowski Roosevelta od razu spytał, czy Prusy Wschodnie? Myślał o tym, czy też Kaliningrad dostaniemy. Ale już Roosevelt wiedział, że nie, że Stalin, że Związek Radziecki będzie miał Kaliningrad, więc mówi, powiedziałem na zachodzie i na północy. Natomiast powtarzam, Polska ma tutaj sojusznika i my Polsce pomożemy. Dlatego ten przyjaciel, jak wiadomo, ten sojusznik czy przyjaciel okazał się dość nielojalny i Karskiego, jak sam mówi, przez lata potem to niepokoiło, aż wynikła z tego jego najważniejsza dla niego książka w życiu. Tak, i to właśnie nauka z Karskiego to jest z jednej strony nauka o historii, ale też przyczynek do badań takich natury politycznej, badań nad stosunkami międzynarodowymi. I właśnie lektura Karskiego, lektura jego drugiej książki, czyli Wielkie Mocarstwa i Polska, Great Powers and Poland, uczy nas tego, że Karski patriota, Karski, który wierzy w Polskę absolutnie, ale pisze expressis verbis, że inaczej oceniano z perspektywy Waszyngtonu i Londynu to, co się robiło w Polsce i wysiłek polskiego żołnierza, niż my sobie to wyobrażamy. My myśleliśmy, że jesteśmy ważnym sojusznikiem. Nie. Byliśmy nieistotnym pionkiem dla Stanów Zjednoczonych i dla Wielkiej Brytanii. I to pisze właśnie w tej książce Great Power. Jak mogliśmy liczyć na pomoc Zachodu, skoro już Ameryka miała obiecaną pomoc Związku Radzieckiego w wojnie przeciwko Japonii. Więc naturalnie, że dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa nie był ważny polski Lwów czy polskie Wilno, tylko udział Armii Czerwonej i pomoc Sowietów w wojnie przeciwko Japonii. Więc ta nauka, która płynie też dla mnie, ja jestem doktorem nauk politycznych z Karskiego, to jest taka, że tak, miejmy sojuszników na Zachodzie, no bo cóż mamy robić? Tak, miejmy, ale nie traktujmy ich tak w sensie takim wręcz teologiczno-eschatologicznym, bo czy oni na pewno pomogą? To jest nauka z Karskiego. Miejmy alternatywę i zastanawiajmy się, co zrobimy, jak nie pomogą i zostaniemy sami. Taka druga nauka z Karskiego, która płynie, to tutaj trzeba przypomnieć, że Karski, jest taka przejmująca scena w filmie Shaa Claude'a Lanzmana. Robi wywiad z Karskim i Karski wtedy opowiada swoją wizytę w getcie i Karski zaczyna płakać. Jest bardzo, bardzo jedna z najbardziej przejmujących scen. I to jest jakby też druga nauka, która płynie jakby z Karskiego, że my trochę może wynosimy go właśnie jako taką bardzo symboliczną postać bez wad i bez skaz. Natomiast on się może trochę wstydzi, ale jednak płacze przed kamerą. I te jego łzy na wspomnienie tego, co zobaczył w getcie warszawskim, to też jest nauka, która płynie, że nie do końca on jest tak bardzo spiżowy, jakbyśmy chcieli go widzieć. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Agnieszka Haska z Żydowskiego Instytutu Historycznego i dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żegnam się z Państwem w imieniu autorów i realizatorów audycji Sylwii Hej, Eli Malinowskiej i własnym. A na koniec niech zabrzmi jeszcze na naszej antenie język jidysz. Mówił Jerzy Sosnowski. Die Fuhr gespannt scheun, fahr mein Eus, streibt der Wilder Säune, wie me treibt und mit Achsorjes mich von ihrer Reus. Bleib gesund mir Kroke, bleib je mir gesund. S wart die Fuhr gespannt, schein fahr mein Eus.